tisbar takusan amnañu bokalé ci waxtu ci misé geeyit nonu amnañu bokalé ci waxtu yoy rek nak ñu am ak bokalé ci waxtu yoy ñom li fekk xaj nañ ca seen waxtu day war nga tégal leen jital ka jitu mujjé ka mujjé budé tisbar takusan nga jëkke tisbar mujjé takusan budé timis ak geey nga jëkke timis mujjé geey koku nak borom julli takusan ba ci biir nga fatale ko ne julli wo tisbar kon takusan ji nga nek yakuna da ngay delu julli tisbar doora ñew julli ko mom takusan patay borom julli ge fatale ko ne julli wo timis koy da ngay dag geegi dem jitu timis doora ñew ci geex kon yaa julli bokk waxtu mom li rek xaj nañ ci waxtu rek day war nga tégalé len nañu tégalo ba bo jitalé ku ñaaral ga du baax faaw bo julé bu jëkke it dang koy baam waat mom gu ñaaral ga bu doon yaar julé yo xamné nak bokalé wuñu waxtu melné nga julé tisbar ba ci biir nga fatlé ku né julé wo suba koku day la nga wara def moy dag tisbar dem jëkke suba doora def tisbar waye nak boko tayon ndeka julli tisbar doora julli suba itam tuté tisbar ji ñeur ndax amuñu bokkale ci waxtu ñom ñaar moy suba ak tisbar motax nga xamne kon yaar julli amut genn bokkale ci waxtu mom tégalé gul war la boko baye am bakkar waye boko di futti duté da nga jita torto la jitu dana bax wadul xeyi ak ci waccu inta amadaho ndem tay nako sude julli waccu ta tay ko julli ga day yaqo bu fekke tayu ko dako recc nak te waccu mu bari wut tay tam na mel dam koy lek rek la mel batay te wonatu ci dara kana bu ko mane yabbi bu ci sartu dajje kon waccu ma du yaq julli ga wa bi siyadati arba'i rak'atin ak ci doli ñent rak sahwan ngir ñoomte ci rubahiyati ci julik ñent rak waqtu latiyati ak julik ñet rak wa bi siyadati rak'atayn ak ci doli ñaari rak fitnaiyati ci julik ñaari rak julik mu mëna doon bo joomé ba yokku ca rak yu tolni ay rakam rek mu daldi yaqo tisbar takusan ge ku ci nek ñent la ko ci joom ba yok ci ñent mu juroom ñet rek mu dal yaqo timis na ñet la waye bo ci yokke ñet kesse mom du ko ta yaqo mom neena ñu yok ci ñent mu juroom ñaar moy tax timisa yaqo juli ñaar rak mo juli suba ak ñaar rak ay aljuma ko ci joom ba julli ko ñent rek mu dal yaqo waye nak nenañu boode tukki di wañi julli julli mata ñen soppi ko ñaar ñaar ye bo joomé ba yok ci ñaar itam du ko tax yaqo la koy tax yaqo rek moy nga joom ba yok ci ñent mu joom ben wa bi sujudil masbuhi ak ci sujudu kañ raw mahal imam and ak iman ba li sahwi ñeel jamoj qabliyan sujootu qabla aw ba'diyan wala sujootu ba'da in lam yudrik dem jotut ma ho and ak mom rakhatan ben rakka bu la iman rawe te amo julim sax lu matu rakka ndax rakka mujju ba ca nga ñew te fekke wo bay japp ci woom ya koku bu iman de def qabla salam ba ba'da salam saw won neku ca kon nak bu iman de def khabla ba bahda nga and ak mom rek sa julli yaqo ndegam ya ko tay bo xasi am nak julli iman lu mat ben rak mom khabla bu ko war rek dalay war bahda bu ko war itam dalay war su ko defé nak khabla bu mu def nga and ko mom bahda nak mom nga bayyi ba fay lam rawé tora def bahda salam bu la iman rawé nak nga and ak mom def bah de salam te fekk fay wolam rawé waye fekk na nga am julium lu matu baraka wonati mom tay njumte rek tax nga and ak mom def ko waye du ak tay du xamadi njumte rek la kon sa jul dana bax waye bo salamale nga def bah de salam wa bi tarki sujudi ak ci baye sujud ba al qabli bay ko jox qabla in kana dem nek na han naqsi talati sunanin di baye ko ci wañi yetti sunna wa taala te mu yag wallahu yalla a'lamu mo xam deug deug batay bo baye ci julliga lu mat yetti sunna ñu digal la nga sujud qabla salam so fatte def qabla salam ba besulmal bu mu xasi yag mba nga jox fa nga don julle kon julliga yaquna faaw dang koy julli wat su fekkone nak xass nga selmal way yagawut dang koy def rek soti kuna bah de salam waye du ci wañi dara su fekkone it la taxan ñu lay sujjot lu xabla salam matul ñetti sunna ci xass nga selmal bamu yag dang koy far bayyi non rek te julli ga baxna babu sujjodi sahwi li moy buntu sujjotu jamooc fekke dafa joom nak sujjoot yañ koy deflo mom lay bëgg wax ndax sujjoot yi ñaar lay doon tan mi ne ko qabla salam ak bahda salam ndax be dañ koy def ci ñeuk selmal be ñukoy def ci gannaaw selmal wa sujjoodu sahwi sujjootu jamooj jamooj moy joom rek sajida tani ñaari sujjoot la qabla salam hi ñeuk salmalam ba in naqsane wañna sunnatan sunna mu akkadatan bu di guñu fedd li yata shahru dana taya lahumma ñel le ñom ñaar wa yusallimu tum yusalmal minhumma ci ñom ñaar wa in zada dem dolina sajada mu sujud ba'da salamihi ci gannaaw salmalam ba wa in naqasa dem wañna wa zada te mu dolli sajada mu sujud qabla salamih ñeuk salmalam ba li annahu ngir naka mom yughallidu dana notal janiba naqsi waluk wañiga hala janibi ziyadati ci waluk doliga ena bo juume ba wañi ci julli gi lu mat yaay sunna ba mu upp ko kon sunnal nañu bala nga salmal moy bo taaya bala nga salmal nga sujjoot ñaari sujjoot dal di bam wa taaya ja dora selmal lolou mo tuddu qabla salam waye nak bayyi ben sunna dong mom bu fekke nekul yelu mba birel ken duko sujotal boko sujotale rek julli ga yaqku mene bo baye ben allah akbar ba ben samiha allah liman hamidah rek tax nga def qabla salam julli ga far yaqku bo jume itam ba yok ci julli ga nit nga yok ci ben rakka mba abruko mba sujot ngir jom rek kon nga yok kon nga sujud bahda salam moy da ngay taye ba selmal daldi sujud ñaari sujud bam wa taya delu selmalat lolou mo tuddu bahda salam so bolé nak doli ci wet wañi ci wet melne nga faté aw sar ci rak bu ñëk ba bu ñaarel banop itam nak yok ak sujud kon yok nga ci wet wañ nga ci wet kon nga eppal doole wañi ga dali sujud qabla salam te bayyi bahda salam kon wañi kesse qabla salam la boole doole wañi tam qabla salam la yokup kesse kesse rek mom lañuy defal bahda salam wasahi aji joom fi salatihi julem ga hala salasati aqsamin nek na ci ñett xaj taratan leg leg bang na ci ay jamono yesho dana joom han naqsi fardin walis wañi farata min faraidi salatihi ci faratay julem ga fala yujbaru def ko mana jang moy def ko mana defarat bi sujudi sahwi ci sujudup jamoc wala budda te mën ta ñak ben itiyani ci dikke ga bi ci mom wa in lam yadhkur ndem fatlikut dalika lolé hatta sallama bu musalmal wa taala tamu yag batalat kon yaqul salatuhu julem nga wayabtadi u hatta danako sosat moy danako tambli wat neena djom ci julli ñett xaj la xaj bi jëk fi moy nga djom ba bayyi farata mom su jott du ko defar mom kay dang koy andi rek su fekke andi ga wess na nga julli wat benen yoon niki fatte nga farata beusalmal bamu yag kon julli gogu yakuna bari su ko dabatal faaw da ngay julli wat rek wataratan leg leg yesho dana joom am fadilat ni wolis ngeneel min fada'ili salatihi ci ngeneeli julem nga kal khunot niki khunot wa rabbana walakal hamdu ak rabbana walakal hamdu aw takbirat wala ab kabar wahidat bi ben wa shib fi zalika ak numro lolé fala sujooda def sujood alahi diko war fi shay'in ci dara min zalika ci lolé wa mata sajada sayu sujote li shay'in gir dara min zalika ci lolé qabla salamihi ñeek salmalam batalat ko yaqu salatu ho julem nga wayabtadi uha te danako tambali wat ñaaral moy neena nga joom ba bayyi ngeneel niki fatte khunoot ba bayyi ben rabbana walakal hamdu ba sax nga joom ba fatte ben suna kesse bo xamne du yalu du gëreel ñene ben kabar bi wax yoyep sujood waru ca te lo ci sujootal rek lo ci sujootal qabla salam rek ndax ne wañina julli ga far yaqku nga wara julli wat wataratan leg leg ba nga ne ci ay jamono yesho dana joom an sunnatin walis ben sunna min sunani salatihi ci sunnay julem ga ka surati niki sarwa ba umil qur'ani andak fatiha aw takbiratayni wala ñaari kabar aw tashahhudayni wala yari taya aw julusi wala abjataay lahuma ñeleen ñom ñaar wala ak la nga xamne ashbaha niruna zalika lole fa yasjudu kontana sujood li zalika ñel lole bi ci mujju nak moy nga joomba bayyi lu mat ñaari sunu baam upp ko lenu firene am sunnet ni walis ben sunna nga japp fofu ne ben sunna dong mom du taxa sujood qabla salam lumay ta fek muy yelu ba muy birel yelu ba birel kenn ku ci nek sunna bu fetlik lu waye sa yo ko baye mom dang ko sujootal sujood dañ la ci digal ndax so baye birel da ngay melni ku wañi ñu digal la qabla salam so baye yelu da ngay melni ku yok ñu digal la bahda salam waye lu wessu yo yar mom bo baye ben sunna kep lum deugar deugar du tax nga sujootal ko boko sujootal rek julli ga yaqko kon baye ñaari sunna baluko opp moy taxa sujoot niki sarwe mu wax soko baye xam nga sarwa sunna la yalu ga ba biral ga fofa faaw len am ca mu yalu mi biral rek ñakul lu fa dekk fofa ca sarwa te bo baye sarwi baye walen nga ko ak taxawayu sarwa itam lola moy andi ñu digal na sujootu qabla salam fofa bo baye ñaari allahu akbar xam nga ne ben kabar bu ci nek sunu bu fetliku la kon lolu ñaar la bo baye jenn tay rek baye nga tay ak jotaay ba te lolu ñaari sunna la so baye won kon yaari tay kon day melni baye nga yenti sunna motax lolu mom dañu digal nga sujoot ci qabla salam wala yafutu du raw asujudu sujud ba al ba'di fay ko jub baxda bin nisyani ci fatiga wayasjudu ho dana ko sujud wala zakarahu ak donte fatliko won nako baxda shahrin ci gana wer min salatihi julem ga sujud bo xamne ko digal ci gana bo salmale mom foko fek ndolen rek mokoy andi dañ koy toxal rek setané kon nak soko faté di foko lu yag yag sëg dundu da wax donte gannaaw wër la waye sëg dundu rek sa yo ko fatliko dal dikoy def mom draw ben yoon wala qaddama donte jitalon na as-sujud sujud ba al-bahdiya bay ko juk bahda salam aw akhara wala mu yexé as-sujud sujud ba al-qabliya bay ko juk qabla salam ajisa ho kon doy ko zalika lolé wala tabtulu te du yaqu salatuhu julem nga halal mashhur ci lañu siwé sujud bañ la waxan nga def ko bala nga selmal boko yexé won te tay ko ba selmal mba sujud bañ la waxan nga def ko ci gannaaw selmal nga tay ko def ko ñeek ngay selmal num ci man doon rek def nga lo wotona def waye du tax julli ga yaqku def nga rek lo wotone def waye du tax julli ga yaqku tayit sujud ga na nga def doyna du aajo nga diko defaat waye nak na nga japp ne sa yi nga def lo bahda salam moy jël def ko gannaaw bo selmalé nga tay ko def ko ci bir julli gi la ta ngay selmal mom ñaawal nga teggin lol lol la xawatané sax moy ñu digël la qabla salam sujud ñeek julli nga tay ko yéxé ko nak ba selmal dor ko def wala lam yadri ko xamni xamut ma salla lamu julli asalasan ndax ñett la ay isna tayni wala ñaar fa innahu naka mom yabni dana jokk halal aqalli ci la gëna neew way ati tamuy dikke bima ci la nga xamne shak sik sak na fi ci mom way sujud tamuy sujud ba'da salamihi ci gannaaw salmalam ba wallahu yalla ta'lamu mo xam deug deug yene bu fekke xamo ñaata rak nga julli kon da ngay xet lim bëgg la neew nga xamne woor na la ne def nga ko nga japp ne mom nga am dali agale motuli melne boy natable ben rak nga am wala ñaar kon ben bi worna nga japp ne am nga ben rek nga jall ci ñaar ya ngey bu fekke julli ga wess na ñaar rak ngey bu mat bo di sik sak ñaar rak nga julli wala ñatt nga japp ne ñaar yi mo worna japp ne ñaar rek nga amagun dali jall ci ñatt ya boy sik sak ñatam ñent yi jappal ñetti rek mom jall nak ci ñent ya lool nak sa yo ko defé beusal mal na nga def bahda salam ndax toroxale ko seytane ci gattal sax lepp moy sik sak def na ko defuma ko rek da ngay japp la gëna woor moy defuma ko talikoy def ba nopi nak bo somal nga sujjo bahda salam toroxale ko seytane babun li abuntu la fil imamati ci jite wamin shurutil imami tok na ci sarti iliman an yakuna mu nek zakaran di gor musliman te di abjulit haqilan te eji xellu balixan te eji kallafe haliman te eji xam bima ci la nga xamne la tasihu bu yere as-salatu juliga illa bihi ndare ci mom day wax sarti nga xamne moy tax iliman ja mat iliman ba nga xamne ku mu jité nga baxlé nga xamne sarti bu manké ku iliman ja jité sa julli du bax ba ci ñëk moy kay jité faawu day nekk goor ta baña nekk jigen ñaaral ba moy na nekk ab julit fekké du julit ku mu jité rek do baxlé malne ñu defoon ne ab julit la and ak mom julli ndekete du ab julit ganna ba lañ ko xam kum jiti won rek faaw nga wara baamu wat kay jiti faaw na and ak sagom and ak xelam mat waye bu fekke ne kay jamon dafa dof kum jiti don te rakay tegalona itam du ci dara du tax julli ga bax kay jité faaw budé farata na doon mukallaf ndax goné dañu sopp ci mom julli way julli waruko kon nak goné mënta jité ci farata nagum jëm batay ki jité na xam lay tax julli ga bax iliman war na xam lepp lay tax julli ga wër ak la koy taxa yaqku motax mu tek ci min qira'atin ci jang wa fiqhin ak fiqh fa in iqtadayta ndem roy nga bi imamin ci iliman thumma tabayyana top bir la ka ñel la di annahu naka mom kafirun ab yefer la aw imra'atun wala jigen la aw qunsa wala ngulingana la mushkilun budi ajulant aw majnun wala ab dof la aw fasikhun wala aji moy yalla la bi jarihatin ci ab cir aw sabiyun wala gone la lam yabluh kok jotut al huluma gent manam dal kala fi rek la bëgg wax aw muhdisun wala aji tojle la tahammada kok tayna al hadasa tojma batarat kon yaqu salatu ka sak julli wa wajabat tawar halika ci yow al i'adatu bamuga bam la waxale li tax iliman mat iliman banopi nak munela kon nak mu safano la la waxon rek du mat iliman te bo royé ci mom sa gli yaqo ndax dañé won kay jité na nek goor kon bu la jigen jité wala ko xam day ngulingana moy ku yalla defal sawkay goor ak sawkay jigen ci mari su ko atti goor ba jigen koku du meuna jité kon jigen ju wër ba ko meuna bala jité rek sa julli du bax bari da ne won kay jité faawu na nek julit kon bala ken jité won nga defé na julit la ganna nga do xamni yefra la sa julli goga du bax tatay da ne won kay jité na andak xelam andak sagom kon ab dof kum jité do baxlé dañi sartu batay iliman ja nek ku mandu bañ di moy yalla gu aram tudiko fessel batay ci ni waxe iliman ji moy yalla gu aram tudiko fessel bu la jité do baxlé wayé wax ji gëna woor moy bu féké né moy yalla gu aju ci julliga bu la jité itam julliga dana bax wayé nak nga dem ci iliman jo xam du def moy yalla gogé mo gën niki bu fekke iliman day nan sangara wala muy sacc ak rewé nonu iliman ji mel nonu kum jité wax ji gëna woor moy sa jull dana bax wayé nak nga tay ko dem mu lay jité mom ëpp na def du téré mom bu la jité mom mu bax lay bon kay moy iliman ja katchor ga dafa jëm ci julli ga niki mu ron xati wo jité ci jaka jojé ta fekk na bëgg dara ja dong mo don tax mu ron xati wo njit ga ni bu ron ni sax fay gu ñi fay ci jité ga motax muy xati wo batay lola du té kum jité nga baxlé wayé nak bu fekké né bëgg dara ja ak gu reey rek motax mu xati wo njit ga mom kumu jité do baxlé tane won tam ki lay jité faaw mu nek mukallaf degam yow mukallaf nga kon nak bu la goné jité julik farata yow ngay kallaf mom muy goné yow do baxlé ndax goné ak julium mu nafilayam té yow mukallaf mi sa julli farata la ci yow ko xamné day jité té amutuk lab ga ca war té moko tay tam bolé ci kum jité rek sa julli yaqo waye nak bu fekkone da defone mom kat amé nak lab mu jité nak gusselmal do ra fatlikou ni ah mom kat amé wutone nak lab kon mel mom rek la julliyam di yaq waye ñam jité won mom ñom ñep seen julli baxna way mustahab defna sop salamatul a'da'i muccuk ciriya lil imam ñel iliman ba watu krahu defna sit imamatul aqtahi jitu aji dok ak ciir manam ko ak ciiram dag wal ashalli ak aji lagi wa sahibi salasi ak boromum ndokale wa man ak nga xamne bi nak na ci mom khuruhun ay gom dañu sip ak jitem li sahihi ñel aji werja dalay wax nak ñi nga xamne buñu jité dana bax waye sip nañ seenu jité bañan ga def mo gën ndax dañu bëggoon iliman day mat seuk seuk ci biir ak biti kon nak budé iliman jo xamné dafa manki ab ciir bu jité dana bax waye sip nañ ak jitém budé ku lag itam sip nañ ak jitém budé ko xamné da amé am jokkalé manam amna ñu genn ci mom lo xamné sobé la yakut am jappam man ko ko muy jité ko xamné lol daluko dañ ko sip diki borom jokkalé am saw ba xayta ba gelawal ba masiyu ba wadiyu ba maniyu tan wax né lol du wañ dara ci jullé bi tam dañu sip rek mu jité ko xamné amul momalé jokkalé né sax man na jité ko xamné ñoy mo ci gogu wal patay kay jité ami gom ba nopi di jité ko xamni amuti gom sip nañ ko de bu fekke ne iliman ba da amé ay gom waye kamuy jité itam da ami gom ne mom lola sipuñu ko ko imamatu man ak jité ko xamne yukrahu def nako sip ko xamne ñen ca ñamuy jité bëgguñu am jitém waye nak ñen dong lañ ca te dooruñu ñu ja bax ñu ragniko ñen lañu té ay niti kess rek lañu féké ñoy ñoo sip ak jité mom kon mom moy jité suma né bayyi mo gën waye bu jité itam mu bax waye bu fekkone né ñepp sibuk jitém mba ñi ci ëpp la mba ñi ci gëna né waye dañuy ñu ragniko du woromi daraaje ñoo gën ci mbolooma yoyep kon day aram mom mu jité ti koy krahu def na sip lil khas yi ñal ko ñu tap wal aqlafi akut at moy ku xarafut wal ma'duni ak kuy nurnurlu jigen way ma'bon moy ku jigen lu wa majhulil hali ak ku ñu réré mbir wa waladi sina ak doomi njaalo wal habbi akub jam fil faridati ci farata ay yakona mu nek imam andi iliman ratiban judi ratib bi khilafi nafilati ci wutek nafila fa innaha nak mom la tukrahu def ko sip bi wahidin ci kenn minhum ci ñom gi mu wax ni kenn ku ci ne sip na ñi def ko iliman ratib moy ko xamne julit ni ño dajalo jidal ko ne ko denu jite mu baxo jite ca fofa ba bok ka tabax jakka ja moko ca jox digal muy jite mba kilifa julit ni moko ca jox digal muy jite fofa baxo fa jite lolou mo iliman ratib lol nak sip nañ kenn ci ñi don ko kuñu tap wari su ko def tobi adama waye nak ñu xass tap rek togu ñu def ko iliman ratib ndax day tax nit ñi di ko jëw rek na seen iliman ji dañ ko tap ba wax yi demé non patay ku xarafut sip lañ mu doon iliman ratib patay goor go xamne day ñu nuru jigen ci wax yi na mak dox yi na mak yoyu patay sip nañ ñu def ko iliman ratib ampule mbiram ndax ku mandu la wala ku mandu wul la sip nañu def ko ilimani ratib doomi njaalo ko xamne juñu ko ci yoon patay sip nañ ñu def ko ilimani ratib patay bu julli gëre jullik farata ñi fekk ab jam ñu ko ci def ilimani ratib dañu ko sip de bu ron julligul farata sax niki ak nafila ci yoru koor ñu jagal ko ab jam ne ko yow day denu jité nafilé koor yi xam nga lolou du farata lolou mom kon des ko sip way nak bu dé julik nafilé dal mom ñi mu wax ñepp ku ci né mais nako ja def ilimani ratib te desu ko sip wata josu dana dagan imamatu ama jité aji gumba wal mukhalifi ak aji wutante sid forohi ci bangasi fiqi gumba mujjite wañul dara patay ko xamne da ngay na wuté gis ci fiqh mel ni nga nek ci yoonu al imam malik momu nek ci wenen yoon niki shafi'i ba wenen ku ci ne man na jité morom ma wala ni ni ak tuña tuña moy ko xamne ab sawukayam dafa tuti bu munta joté jigen koku nak ak jitam wañewul dara wal mujazzami ak kuñu nganal illa an yashtadda dare bu dafa tar jizamuhu nganam nga wayadura te muy lor du man ci ka nga xamne xalfa ho nek na ci gannaawam fayunaha kon def.